11-calowego notebooka Acer z dwurdzeniowym procesorem AMD za jedyne 1299 zł. Mediamarkt.pl. Już dzisiaj w salonie Skody zaskakujący seans. SpaceX. Powrót do przestrzeni. W rolach głównych Skoda Rapid Spaceback i powiększone wyposażenie w tej samej cenie. Usiądź wygodnie w przestronnym wnętrzu Skody Rapid Spaceback i poznaj trzy wersje Max przygotowane dla Ciebie. Zaplanuj sobie wyjątkowy seans ze Skodą Rapid Spaceback. Odwiedź salon Skody. Wejdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Wymień stare na nowe w strefie Saturn Connect. Oddaj dowolny stary sprzęt i odbierz zniżkę na nowy aparat lub kamerę. Na przykład na lustrzankę Canon EOS 1200D dostaniesz aż 159 zł zniżki. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś w piątek, 16 maja, minęła właśnie 8. No to będzie teraz serwis. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Jedna droga wojewódzka zalana i jeden zamknięty most. Na południu kraju przybywa utrudnień w związku z ulewami. Trzy polskie modelki w areszcie deportacyjnym w Pekinie w paszportach nie miały pozwoleń na pracę. Wydali $20, znaleźli 40 tysięcy, ostatecznie zyskali 1000. W tym serwisie także historia niezwykle uczciwych amerykańskich studentów. Coraz więcej podtopień i kłopoty na drogach. Serwis zaczynamy od najświeższego raportu z południowej Polski. Najpoważniej sytuacja wygląda w Małopolsce, gdzie w ostatnich godzinach strażacy interweniowali aż 1600 razy. Najczęściej w rejonie Nowego Sącza, bo tam rzeka Kamienica przerwała wały. Najpoważniejsza sytuacja jest w powiecie nowosądeckim, gdzie tych interwencji było ponad 260, w powiecie nowotarskim ponad 240, powiat limanowski też tych interwencji mieliśmy ponad 250. Na tą chwilę zamknięta jest droga wojewódzka numer 968 w miejscowości Kamienica w powiecie limanowskim. Wymieniał Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na Śląsku w Skoczowie trzeba było zamknąć główny most nad Wisłą, bo rzeka zdecydowanie przekroczyła stan alarmowy. Niebezpieczne są także Biała i Soła oraz wiele górskich potoków. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach żywieckim i cieszyńskim. Tam też obowiązuje alarm powodziowy. Na szczęście nigdzie nie odnotowano podtopień. W sumie z powodu opadów deszczu i silnego wiatru strażacy wyjeżdżali w regionie ponad 300 razy. Wypompowywali wodę z piwnic, a także usuwali konary drzew. Śląskie służby kryzysowe podkreślają, że sytuacja jest rozwojowa i wszystko w ciągu najbliższych godzin może się zmienić. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Po kilkaset interwencji odnotowali także strażacy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a deszcz pada właściwie bez przerwy. Przed wyjazdem do pracy w Chinach trzeba się upewnić, czy to praca legalna, tak ostrzega nasza ambasada w Pekinie. Tam w areszcie deportacyjnym przebywają trzy polskie modelki, które zostały aresztowane, bo w paszportach nie miały pozwoleń na pracę. Mogą tam spędzić nawet kilkanaście tygodni. I o tym z Pekinu Tomasz Sajewicz. W ubiegłym tygodniu m.in. w Pekinie i Kantonie chińska policja prowadziła akcję przeciwko obcokrajowcom pracującym w Chinach bez zezwoleń. Na celowniku policji tym razem znaleźli się zagraniczni aktorzy i modelki. W Pekinie aresztowano trzy Polki, które teraz czekają na deportację do kraju. Rzecznik prasowy ambasady RP w Pekinie Marcin Przychodniak przypomina, aby przed wyjazdem do pracy w Chinach upewnić się, że wjeżdża się tu z wizą pracowniczą. Praca zarobkowa w Chinach na podstawie wizy turystycznej jest nielegalna. Polki mają zapewnioną opiekę konsularną. Zgodnie z chińskimi procedurami pobyt w areszcie deportacyjnym może potrwać nawet kilkanaście tygodni. Na razie nie jest jasne, czy Polki zostały oszukane przez chińskiego pośrednika, czy też świadomie ryzykowały, pracując bez odpowiednich wiz. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Rodzice za kółkiem rzadko łamią przepisy, wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jak pisze Rzeczpospolita, 88% dzieci przewożonych jest w Polsce w fotelikach i innych urządzeniach zabezpieczających. Najbardziej zainteresowani bezpieczną podróżą są ci rodzice, których pociechy mają do 3 lat, aż 92%. Z raportu wynika też, że maluchy są przewożone w urządzeniach zabezpieczających częściej na drogach krajowych i w dużych miastach. To ponad 90%, na drogach powiatowych już tylko 75%. Foteliki są także częściej używane niż pasy, które zapina w Polsce około 80% kierowców i pasażerów. Unia Europejska i Stany Zjednoczone grożą Rosji kolejnymi restrykcjami, jeśli Moskwa lub jej pełnomocnicy zakłócą wybory prezydenckie na Ukrainie. Wtedy Waszyngton i Bruksela sięgną po cięższe sankcje gospodarcze, zapowiedział po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerrym szef brytyjskiej dyplomacji William Hague. Pytany z sali, jakie zachowania Rosjan skłoniłyby Zachód do zaaplikowania takich nowych sankcji, nie chciał jednak dać jasnej odpowiedzi. Nie możemy i nie chcemy podawać dokładnej definicji. Gdybyśmy wyznaczyli takie granice, Rosja wiedziałaby, że może się posunąć do tej czerwonej linii, nie prowokując sankcji. Ponieważ wysiłki zakłócenia wyborów mogą przyjąć wiele różnych form, nie jest to coś, co da się z góry zdefiniować. Brytyjski minister wyjaśnił tylko, że zasadniczym kryterium będzie możliwość przeprowadzenia bez zakłóceń wyborów na Ukrainie pierwszej, a jeśli zajdzie potrzeba, również drugiej tury w połowie czerwca. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A przypomnijmy, że pierwsza tura już 25 maja. A na koniec budująca historia o uczciwości. Trójka amerykańskich studentów kupiła w Komisie używaną kanapę. Młodzi ludzie zapłacili za nią niewiele, za to w środku odkryli prawdziwy skarb i nie zatrzymali go dla siebie. Studenci ze stanu Nowy Jork kupili używaną kanapę za $20. Gdy ustawili ją w wynajmowanym mieszkaniu, jeden z nich wyczuł coś pod obiciem. Okazało się, że była to plastikowa torebka z $700 w środku. Chwilę później znaleźli kolejną i kolejną. Po 20 minutach mieli na podłodze pokaźny stos banknotów, łącznie $40,000. W pierwszej chwili chcieli zatrzymać pieniądze. Gdy jednak znaleźli karteczkę z imieniem i nazwiskiem potencjalnej właścicielki, postanowili ją odnaleźć i oddać pieniądze. Okazało się, że była to starsza kobieta, która w kanapie trzymała oszczędności całego życia. Gdy trafiła do szpitala, jej córka oddała kanapę do sklepu prowadzonego przez organizację charytatywną, by kupić jej nowe wygodne łóżko. Po odzyskaniu $40,000 kobieta dała studentom w nagrodę $1,000. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl. Sport i Adam Malecki. To koniec marzeń Marcina Gortata i Washington Wizards. Czarodzieje z Polakiem w składzie przegrali z Indianą Pacers 80-93 i nie zagrają w finale konferencji wschodniej koszykarskiej ligi NBA, bo też była to czwarta porażka Wizards w rywalizacji półfinałowej. Gortat w dzisiejszym meczu grał przez 41 minut, zdobył 19 punktów, miał też 6 zbiórek. O miano najlepszej drużyny na wschodzie Indiana Pacers zagrają z Miami Heat, zresztą podobnie jak w zeszłym roku. W Polsce o awans do finału walczą koszykarze z Telmet Zielonej Góry z Treflem Sopot w pierwszym meczu play-off. Górą Zielonogórzanie, którzy wygrali 79-75, kolejny mecz w sobotę, czyli jutro. W Giro d'Italia kolarze mają za sobą 6 etapów. Liderem jest wciąż Michael Matthews. Australijczyk był najlepszy także podczas wczorajszego etapu z Sassano do Monte Cassino, gdzie kolarze wpadli na metę walcząc o wygraną w sprincie. Wśród nich był Polak. Rafał Majka, który w końcowej fazie etapu dał o sobie znać świetną postawą, nie wytrzymał tego końcowego sprintu po stromej serpentynie, którą kolarze dojechali do słynnego wzgórza, gdzie znajduje się polski cmentarz wojenny. Właśnie z 70-leciem zwycięskiej bitwy II Korpusu, która przypada w niedzielę, związany był ten etap. Na 10 kilometrze przed metą, w bardzo niesprzyjających już warunkach przy ulewnym deszczu, doszło do poważnej wywrotki. Nie było w niej na szczęście żadnego Polaka. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A Rafał Majka zajmuje bardzo dobre czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. W tym roku trasa Giro nie prowadzi przez Rzym. W stolicy Włoch jest za to Agnieszka Radwańska, która w turnieju tenisowym dotarła już do ćwierćfinału. Wczoraj pokonała Franceskę Schiavone, a dziś o półfinał zagra z Serbką Jeleną Jankowicz. Początek tego meczu o godzinie 10. A w kolejnym serwisie sportowym kilka minut po 9 powiem więcej o naszych reprezentacjach siatkarskich, które dzisiaj rozpoczynają walkę o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, a także o piłkarskiej Ekstraklasie. Czas na 34. kolejkę. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl. Jeśli chodzi o słońce, to wyjrzy dziś tylko na północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. te opady będą przechodziły po południu w burze. W południowej połowie kraju prognozowana suma opadów do 20 mm, a na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 30, a lokalnie nawet do 50 mm. Wysoko w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura Zakopane 10, Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków 12, Białystok, Warszawa 14, Koszalin, Gdańsk i Lublin 15, w Bydgoszczy 16, w Szczecinie, Poznaniu i Suwałkach 17, a w Olsztynie i Rzeszowie 18 stopni Celsjusza oczywiście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 30 rat 0%. Na przykład odkurzacz bezworkowy Samsung o mocy 2000 W z regulacją mocy w rączce i szczotką do parkietu za jedyne 279 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. W Automagazynie kontynuujemy rozmowę o autach hybrydowych. Witają Państwa Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Jak to jest z tą niezawodnością w hybrydach? Fantastycznie. Szczególnie jak porównujemy hybrydę z autem konwencjonalnym. Jak pan jeździ dieslem głównie po mieście, to ewentualne koszty napraw rozrusznika, alternatora, sprzęgła, filtra DPF czy turbiny mogą sięgnąć nawet 20 tysięcy złotych. A w hybrydzie? Tych elementów nie ma. Jest to przełom technologiczny. A jak czegoś nie ma, to się nie psuje. Dodatkowo w hybrydowej Toyocie mocny silnik elektryczny wykonuje najcięższą pracę, szczególnie przy ruszaniu i przyspieszaniu. Odciążony silnik benzynowy pali mało i jest praktycznie bezawaryjny. Stąd czołowe miejsca hybryd Toyoty w rankingach niezawodności niemieckiego Instytutu TIF. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. That busted balloon, a big rotten egg, trashing up the sky. A red face drunk with 100 black eyes, and nobody wants to go. Nobody wants to go to the moon anymore. Nobody wants to ride on that big rocket ship to that stormy oasis, take that turbulent chair. Truck stops abandoned, the cook broke the grill. They kicked out every window, tainted every cheap thrill. And nobody wants to go. Nobody wants to go to the moon anymore. Your mother vacation there on a senior trip. You were just a scrap of time. A smile on her lips, and she blew all the money that very bucket of bowls to those mansions on high. Why waste a stamp on a postcard from the land of defeat? Why waste a step of mankind when the world's at your feet? And nobody wants to go. Nobody wants to go. Nobody wants to go to the moon anymore. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas smartfon Prestigio z systemem Google Android, dwurdzeniowym procesorem i technologią NFC za 499 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Eugeniusz Kłopotek, PSL, kandydat do Parlamentu Europejskiego, jedynka na liście numer 9 w Bydgoszczy. Dzień dobry, jestem pełen uśmiechu, taka fajna muzyka, my tu musimy o polityce. No właśnie, taka fajna muzyka, co pan zrobi, jeszcze jest tydzień do końca kampanii, może pan do tej muzyki na przykład nagrać jakiś spot, zatańczyć, zaśpiewać, może pan się przejść z gęsią w Bydgoszczy, w tle, tak, po głównej ulicy. Tak, gęś gościła niedawno w Bydgoszczy, bo była taka fajna impreza pod tytułem Dywany Bydgoskie, gdzie Wyspa Młyńska była usłana kwiatami tulipana, a gąski też były. Natomiast już zupełnie tak na poważnie, naprawdę ja już się nie chcę wpisywać. Ja już tylko się modlę i błagam o to, żeby już było po 25 maja, bo to, co wyprawiają niektórzy politycy i media się też, niektóre, w to wpisują. No naprawdę Polacy nie są, jak to się mówi, już byle czym futrowani. O. Kandydaci znęcają się nad polską demokracją, tak wczoraj mówił prezes PSL, wicepremier Janusz Piechociński. Zgadza się pan, ale, rozumiem. Ależ ma absolutną rację. Ja nie słyszałem tej wypowiedzi do końca, tylko teraz oczywiście o ale czym pani mówi. Ale mówił o tak, kampanii. Naprawdę. To są naprawdę poważne wybory. To są ważne wybory do Parlamentu Europejskiego. A my sobie, a przynajmniej wielu z nas robi sobie... A kto sobie najbardziej robi... Mówiąc szczerze, ci najwięksi i ci, którzy walczą o próg, nie? My się w takie rzeczy nie bawimy, ale jako polskie strony. Wy też troszkę walczycie o próg. Ależ nie. Ja wiem, że my jesteśmy tam nieraz na granicy progu, nieraz trochę na ogół trochę powyżej, ale generalnie rzecz biorąc, ja jestem spokojny. Nawet po tych spotkaniach, a wielu spotkaniach, ja jestem wyjątkowo spokojny o wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego i zaczynam rzeczywiście wierzyć mojemu szefowi, liderowi, że być może będzie to 10%. Aż tak? Tak. Bo... No, a sondaże są bardzo niełaskawe dla was. Nie, jak, no... się pan czuje, jak się pan czuje w takiej sytuacji, w której Janusz Korwin-Mikke i jego nowa prawica wyprzedza PSL i to już w niejednym sondażu? Ma pani rację, że w dwóch czy trzech sondażach tak się zdarzyło. Jest to coś nowego, jest to coś być może dla niektórych bardziej świeżego, tak jak niedawno był Palikot, ale to nie jest nasz konkurent polityczny, także ja się tym w ogóle nie przejmuję, ale... Pan mówi bardziej świeżego, a może po prostu te partie tak zwane mainstreamowe są nieświeże, bardzo nieświeże, że tak powiem znieświeżone wręcz dla ja części mówię, wyborców. Tak jak poprzednio, część wyborców zdegustowana w ogóle polityką, na przekór tym starym, długotrwałym partiom, postanowiła zagłosować na Palikota. Tak teraz, gdzie ich Palikot rozczarował, chcą zagłosować na Korwin-Mikke, ale czy tak rzeczywiście zrobią przy urnach, tego jeszcze dzisiaj nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Ale jest to rzeczywiście coś ciekawego. No coś ciekawego i sukces jest już pierwszy, ponieważ nowa prawica ma jednego posła, ponieważ do partii Przemysław Wipler. No już nie będziemy się pastwić nad Wiplerem, dajcie spokój. Ale ja nie chciałam się pastwić, to pan, nie, pan nie, się no. chciał pastwić. Jak pan nie. mówi Wipler, to od razu się pan kojarzy z pastwieniem się, ale tak, no przecież już chłop przeszedł tyle, także dajmy mu spokój. A kończy się czas Janusza Palikota? Wydaje mi się, że ma bardzo poważny problem. Ja oczywiście nie będę tego żałował, bo to, co on wprowadził do życia politycznego, kiedy wyszedł z Platformy Obywatelskiej, to w mojej ocenie jest nie do przyjęcia. I, no ale trudno. Ale od tego są wyborcy. Ostatnio nazwał czterech księży, w tym trzech biskupów, pedofilami i nawet sejmowy zespół przeciwdziałający się ateizacji Polski. Mówi o delegalizacji społecznej, bo prawnej nie można dokonać. Znaczy, delegalizacja społeczna miałaby polegać na tym, żeby po prostu dać czerwoną kartkę Palikotowi w najbliższych wyborach. Ale wydaje mi się, że również to jest kwestia chyba jednak i sprawy karnej. No właśnie, i są zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na szerzeniu nienawiści. Znaczy ja powiem jeszcze inaczej, że no jest takie powiedzenie, że tonący brzytwy się chwyta i w tym przypadku chyba mamy z tym do czynienia. Idzie po prostu już nawet nie po bandzie, przekroczył wszelkie granice, ale... Szkoda słów po prostu. Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem do studia o Aleksandrze Kwaśniewskim. No i pan powiedział... Zniesmaczony jestem. Cytuję, dał ciała. Tak, jestem zniesmaczony. Wydawało mi się jednak, żeby człowiek, który był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który również w tym odbiorze zewnętrznym, zagranicznym ma jakąś dosyć dużą pozycję. Mało tego, też był często emisariuszem na Ukrainę, żeby ewentualnie tam ten system demokratyczny powoli wprowadzać, a nagle się okazuje, że pracuje u jednego z tych oligarchów, no i zarabia duże pieniądze, ale pieniądze jeszcze, jak ja słyszę... No tak, ale jeden z tych oligarchów ma największe szanse być prezydentem Ukrainy 25 maja, wybory wtedy, kiedy europejskie. No i jakoś Zachód nie grzmi, że oligarcha też był w rządzie Azarowa. Dlatego ja jeszcze raz podkreślam, sprawa jest dla mnie dwuznaczna i ja jestem trochę zniesmaczony. Kiedy się o tym dowiedziałem, że nasz prezydent właśnie stamtąd bierze kasę, nie? To jakoś tak mi to nie pasuje. I będzie brał, tak dzisiaj mówił rano w TVN24, że nie wycofa się z tego przedsięwzięcia. Jego oczywiście wola, natomiast niewątpliwie jest to również uderzenie w twój ruch Palikota, nie? Przed tymi wyborami. Panie pośle, politycy PSL-u nie wybierają się sprawdzać stanu wałów? Powiem pani w ten sposób, że tego, czego strasznie nie lubię, jeżeli gdzieś pojawia się nieszczęście. Tu na szczęście jeszcze tego nieszczęścia nie ma, ale może być. I wtedy politycy próbują to wykorzystywać dla własnych egoistycznych celów politycznych. Tego strasznie nienawidzę. To już lepiej, jeżeli rzeczywiście taka sytuacja jest, to łopaty w ręce i do roboty. I pójść pomóc, a nie jeździć, pokazywać się i jeden na drugiego naskakiwać. Mi się to źle kojarzy wszystko. No to, że nawet jakby wzięli łopaty, to tym bardziej by byli pokazywani przez wszystkie telewizje. Ale wie pani, jeżeli by autentycznie pomogli, chociażby przy budowaniu wałów, przy kładzeniu tych worków z piaskiem, proszę bardzo. No dobrze, to proszę. To jeszcze bym to usprawiedliwiał. Ale jechać, oczywiście kamery zaraz za nim i jeden na drugiego naskakuje, bez sensu to jest zupełnie. To może politycy PSL powinni z łopatami tam się udać. No nie będziemy się tutaj prześcigać, ale jeśli ja mogę panią o jednym zapewnić. Jeśli byłaby rzeczywiście sytuacja nadzwyczajna, że trzeba ratować mienie, dobytek, ludzi, to niewątpliwie naszych ludzi nie zabraknie. Panie pośle, wczoraj obecni i byli posłowie stronnictwa podsumowali zasługi PSL-u, nie wiem, czy tylko zasługi, w ogóle działalność PSL-u w ostatnich 25 latach, w 25 latach wolnej Polski było się czym pochwalić, jest się czym pochwalić? Ja myślę, że... Przepraszam, ale to jest efekt tej pogody nieciekawej. Wie pan, to już kolejny mój gość, który strasznie chrząka. No niestety tak. Może też i na politykę chrząka, ale wracając do tego pytania, wydaje mi się, jestem o tym przekonany, że kto jak kto, ale jeśli mówimy o formacjach politycznych minionego 25-lecia, to naprawdę ciepłe słowa należą się Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Ja wiem, że to jest moja partia, zawsze będę, jak to się mówi, każda pliszka swój ogonek chwali. Ale po pierwsze, nigdy nie byliśmy skrajni. Zawsze staraliśmy się szukać kompromisów. Mało tego, to nie kto inny, tylko przy naszej pomocy ten rząd został po wyborach utworzony. Myślę tutaj o rządzie pana premiera Mazowieckiego. A wcześniej przy waszej pomocy inny rząd, lewicowy. Ale kiedy? No jak to kiedy? No nie byliście w koalicji z SLD? Ale to później też byliśmy, nie? No tak? No tak, ale jeszcze raz podkreślam. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią środka, nie jest partią skrajną. W systemie demokratycznym, gdzie Polacy powiedzieli dość hegemonii jednej partii, gdzie zawsze trzeba szukać tego drugiego partnera, Polskie Stronnictwo Ludowe jest dobrym partnerem, bo jest przewidywalnym partnerem. I proszę zauważyć, pomimo różnych sondaży, jednak przez 25 lat jesteśmy, jako jedyna partia, nie zmieniliśmy szyldu, ani nazwy i będziemy tak ciągnąć jako Polskie Stronnictwo Ludowe drugą setkę. A czego PSL nie zrobiło, a mogło? Albo co zrobiło, a nie powinno? Ja powiem inaczej. Każda partia polityczna ma jakiś określony program. W tym programie, później kiedy oczywiście ma ten mandat do sprawowania władzy, bądź współwładzy, chce go realizować, ale też musi poszukać kompromisu, no bo na przykład druga strona, z którą się umawia, ma nieco inne spojrzenie. Ale w wielu przypadkach, dzięki Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, chociażby w obszarze wsi, ale nie tylko, można mówić, że nie było tak źle. Oczywiście PiS na przykład dzisiaj to strasznie nas atakuje. No ja właśnie. Już nie będę wytykał PiSowi, gdzie w latach chociażby 2005-2007 miał do współpracy samoobrony i wydawało się, jeszcze w opozycji było PSL, że nie ma silniejszego lobby rolniczego, a tymczasem po dwóch latach rządzenia PiS przegrał wybory, a samoobrona w ogóle nie weszła do Sejmu. A więc jednak ludzie mimo wszystko, pomimo krytyki, która również nas spotyka, mnie też, za naszą politykę, jednak jeszcze ufają Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. A to, gdyby pani mnie zapytała... Ale jeszcze nie zapytam, o co mam. Nie, bo już bo w tym pierwszym pytaniu to było też, a czego nie zrobiło. Ja powiem tak, my chyba jako Polskie Stronnictwo Ludowe, moi koledzy nie wszyscy się ze mną zgadzają, popełniamy jeden błąd. My w naszym programie chcemy wszystkim zrobić po troszeczku dobrze. A ja uważam, jak a chcesz... A komu trzeba zrobić dobrze? A ja mówię tak, ja uważam, że jeżeli chcesz zrobić wszystkim dobrze, to znaczy nikomu nie zrobisz dobrze. Są trzy obszary, na których powinno koncentrować się Polskie Stronnictwo Ludowe. Bo tam rzeczywiście jest jeszcze możliwość powalczenia. Pierwszy obszar to jest oczywiście wieś i nowoczesne nasze polskie rolnictwo. Stąd również to hasło nowoczesność. Drugi taki obszar to jest wszystko to, co jest związane z samorządem lokalnym, a więc z tą Polską na prowincji. I trzeci obszar. To są małe i średnie polskie firmy i dobrze, że mamy wicepremiera i poprzednio i teraz ministra gospodarki, ale jeszcze w tym obszarze jest wiele do zrobienia. Chodzi o to, żeby ten polski mały i średni przedsiębiorca utożsamiał się z Polskim Stronnictwem Ludowym, że to jest jego zaplecze polityczne. No dobrze, tu jeszcze trochę pracy potrzeba. A PSL mogło zapobiec embargu na wieprzowinę, mogło zapobiec podkręceniu norm dla wędzonek. Spokojnie. Mogło wynegocjować wyższe, a może nawet równe dopłaty dla rolników? Wie pani co? Po pierwsze, jeżeli można by było zrobić wszystko, to trzeba mieć zdecydowaną większość w polskim parlamencie, również większość konstytucyjną. Niestety, mamy tyle mandatów, ile mamy i nie jesteśmy w stanie tego przeforsować, bo trzeba, mówię, znaleźć jeszcze partnerów do tego. Po drugie, no, jeżeli chodzi o dopłaty, ale to i te tak... Te sprawy to były europejskie. Tak, ale teraz tak. Jeżeli chodzi o dopłaty, to proszę przypomnieć sobie, w Kopenhadze, dzięki twardej, jednoznacznej postawie Kalinowskiego, bo Miller z Kwaśniewskim chcieli już odpuścić, i tak te dopłaty były dwukrotnie większe, niż proponowano nam na stole położyć. Mało tego, przez te wszystkie lata naprawdę nie narzekajmy. Oczywiście, żeby mieć równe dopłaty, to ci, którzy więcej do budżetu unijnego dają, muszą się na to zgodzić. No co mamy zrobić? Co, trzasnąć drzwiami i wyjść, tak jak to kiedyś Jurgiel zrobił? Panie pośle, a jeśli Janusz Piechociński stanie przed ludowcami po wyborach, jeśli wynik nie będzie zadowalający, to co wtedy z nim będzie? Zostanie odwołany? Nie wiem, co oznacza według pani wynik niezadowalający. Niezadowalający to jest przede wszystkim taki oczywisty niezadowalający, no to jest nie dostanie się do Parlamentu Europejskiego. Nie ma takiej opcji. Ja jestem o tym absolutnie przekonany, że próg wyborczy będzie przekroczony, a naszym planem minimum to jest utrzymanie obecnego stanu posiadania, czyli 4 mandaty eurodeputowanego. Ja jednak mówię po cichu, wierzę, że będzie trochę więcej. A jak będą 3 mandaty, to będzie po Piechocińskim? Pożyjemy, zobaczymy. Ja jeszcze raz podkreślam jedną rzecz. Taką gigantyczną robotę, jaką wykonuje w tej chwili, od wyboru na szefa partii Piechociński, to żaden z nas, nawet najsilniejszy koń, nie jest w stanie wykonać. Ja się dziwię. I nie robi tego na kolanach. Już nie robi tego, na pewno na kolanach, tak jak to Waldemar Pawlak mówił. Musimy kończyć. Ale ja mówię, podziwiam go, skąd on bierze tyle siły. Dziękuję. Z Piaseczna. Z Grzybków. Dziękuję bardzo, Eugeniusz Kłopotek. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia 25 przy urnach wyborczych. Beata Michniewicz, dziękuję. Borrowed Sunday suit, a pair of snakeskin boots, and a handspun tailor wool which overcame him. Of a wheel within a wheel, a dread they all could feel, out there in the fields of Pennsylvania. After breaking bread, he looked at them and said, there's a fire coming soon, but I can sit here. Sang an old forgotten song, and the children sang along.

Ale większych szkód nie odnotowano. Najczęściej do podtopień dochodzi na polach. Są problemy komunikacyjne. W województwie śląskim w Skoczowie zamknięto główny most na Wiśle. W Małopolsce nieprzejezdna jest droga wojewódzka 968 w Kamienicy koło Limanowej. PSL z wiarą w dobry wyborczy wynik. Eugeniusz Kłopotek przekonywał w salonie politycznym Trójki, że ludowcy są w stanie wybić się wysoko ponad próg w wyborach do Europarlamentu. Ja jestem wyjątkowo spokojny o wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego i zaczynam rzeczywiście wierzyć mojemu szefowi, liderowi, że być może będzie to 10%. Opublikowane w ostatnich dniach sondaże na to nie wskazują. Cebos daje PSL-owi 3% poparcie. W badaniu TNS Polska było 5%. Władze w Zagrzebiu wierzą, że za 2 lata da się do Chorwacji wjechać bez kolejek przed przejściami granicznymi. Chorwacja złoży w lipcu przyszłego roku, 2 lata po wejściu do Unii, wniosek o przyjęcie do strefy Schengen i liczy, że wniosek ten zostanie zaakceptowany 6 miesięcy później. Układ Schengen to porozumienie, które znosi kontrolę osób na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi. W skrócie to wszystko. Pełne wydanie serwisu w Trójce za niecałe pół godziny. Pada, w serwisie państwo słyszeli. No i przed nami chłodny i deszczowy dzień. Słońce wyjrzy tylko na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze pochmurno, z przejaśnieniami, co prawda, ale i zapadami deszczu. Na południowym wschodzie po południu burze. W południowej połowie kraju prognozowana suma opadów do 20 mm. A na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 30. Lokalnie do 50. Wysoko w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem. A temperatura? Zobaczmy, co dzisiaj przygotował mi Darek. Aha, majowo. Temperatura, proszę bardzo. Majochy koło Limanowej 11, majówka koło Lubina 12, Majków średni koło Piotrkowa Trybunalskiego 13, Majewo koło Elbląga 15, Majerka koło Giżycka 17. Jeśli państwo myślą, że maj to jest część składowa Polski, nazw polskich miejscowości, nie, nie tylko. Uwaga, w Szwajcarii Majtas 14, na Majorce 22, w miejscowości Majakowski w Armenii 23, w Hiszpanii Majada Honda 26. O, tu jest z Mozambiku, pisze się Majo, ale może się tak nie wymawiać. 28 i w Jemenie Majda 33. No cóż, Majda najcieplejsza i podwójnie trójkowa. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na telewizory. Ponad 400 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Archiwum Polskiego Radia zaprasza na Noc Muzeów, na program Tu Polskie Radio Warszawa. Podczas radiowej nocy zabierzemy państwa na dźwiękowe wędrówki po Starej Warszawie. Od godziny 21 zapraszamy na Klubotekę, audycję radiowej czwórki. Program na żywo poprowadzi Norbert Bożym, DJ Bert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prowadzić będzie sprzedaż książek i płyt. Polskie Radio zaprasza 17 maja od godziny 19 do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take a bite from the wall, oh no. You're not the same. Dzwonię w sprawie prognozy pogody, którą przed chwilą przeczytał redaktor Mann, bo były miasta na maj, a zabrakło Miami, a tam dzisiaj 68 stopni Fahrenheita. No rzeczywiście, Miami nie podałem. A Marek napisał, że u niego 30 stopni, ale napisał z Singapuru. Tam nie ma maj w nazwie, więc nie wiem, czy się liczy ta wiadomość. Jest teraz za 29. Jeżeli państwo przypadkiem słuchali bardzo porannego kalendarium, jeszcze gdzieś tak w połowie przed szóstą w każdym razie, to mogli państwo usłyszeć informację, że dzisiaj 70. urodziny obchodziłby Maciek Zębaty. Poeta, satyryk związany z Trójką, Bart i tak dalej, i tak dalej. Zmarł w 2011 roku. Macieja Zębatego na antenie Trójki wspomina teraz Andrzej Zakrzewski, wieloletni kierownik redakcji rozrywki w Trójce. Sprawiał wrażenie człowieka, po którym się można wszystkiego nagle spodziewać. Taki popisowy numer Maćka to było łamanie nosa na stole. I ludzie, którzy nie znali tej sztuczki, byli przerażeni. Czym stawał, uśmiechał się i szedł dalej. Zadziwił mnie kiedyś, była taka sytuacja, że była ważna uroczystość, jakieś komplikacje powstały, że z wielkiego grona artystów na placu boju zostali tylko Maciek Zębaty i Andrzej Waligórski. Wyglądało, że ci dwaj nie uciągną 3-godzinnego koncertu. Okazało się, że świetnie poradzili sobie i co ciekawsze, cała sala bawiła się świetnie, to tylko jedna osoba siedziała taka bardzo ponura i jakby lekko przerażona. To był miejscowy cenzor. W prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic oczywiście. Kiedy całkiem się rozjaśni, pewne braki wyjdą na jaw. Lecz na razie, póki jeszcze wszystko widać mniej wyraźnie, triumfuje dumne piękno ludzkich ciał. W prosektorium najweselej jest nad ranem, później także tam wesoło, ale mniej. Świeży uśmiech opromienia tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już, lecz udziela mu się nastrój wytwarzany przez kolegów w martwym ciele. Nadal mieszka zdrowy duch. Prosektorium najzabawniej jest nad ranem. Czasem spadnie coś ze stołu, czasem ktoś. Po czymś takim następuje ożywienie zrozumiałe, krótkotrwałe, bo dzień wstaje jak na złość. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, lecz ja jednak mimo wszystko twierdzę, że w prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. Maciej Zębaty dziś obchodziłby 70. urodziny. Proszę państwa, my zawsze zaczniemy jakąś falę pytań, nawet taką prognozą majową. No i następne pytanie. Ja mam takie pytanie do pana Mana. Ile dzisiaj stopni będzie w Majewie koło Sokółki? Będę wdzięczna za informację. Jestem przygotowany. Ma być 15, proszę pani. Stoimy jak zwykle frontem do słuchacza. Around, baby, I'm gonna be the one. one to hold you, treat you right. I'll be around for the rest of your life. It'll be my turn to love you, my turn to hold you, baby. But when the darkness turns to light and the time for us is right, a change is gonna come and I'm gonna be your man. I'm gonna be your man. We're gonna take our time, baby, go with the flow. You roll the biscuits, I'll make the dough. Nothing you can do ever gonna make me leave. You can bitch, nag, and scream, it don't matter to me. 'Cause I'm a man. Yeah, I'm a full-grown man. But when the darkness turns to light and the time for us is right, a change is gonna come and I'm gonna be. Niecałe właściwie, no takie 11 z kawałkiem do 9. I proszę, co za niespodzianka. Urywki. Urywki z rozrywki. Niespodzianka podwójna. Piotr Bugartyk i Krzysztof Kawałko. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Wesołe głosy słyszę, świergot ptasi w waszych ustach. Bo i piosenkę mamy radosną. No, no to najważniejsze, bo to pogoda taka nie bardzo, a tu goście radośni. To przystąpić. Gdzie koncert? Może tą reklamę. No dobra, w Katowicach, w Scena Gugulander o 20:00 zapraszamy. Już, ale... Mamy dla pana pierwszy rząd cały wynajęty, może pan przyjść. Będą mógł się nawet położyć, widzę. Ale absolutnie. Dobrze. Tak. Będzie leżanka. Przejdźmy teraz do występu. Występ będzie radosny, co wynikałoby z tytułu Czas się pogodzić z wiekiem. To jest... A co tam refleksja taka przyszła do pana? No bo jest jesień, lekki... Właśnie nie, o to chodzi, że brzmi to może refleksyjnie, natomiast piosenkę pisało mi się... Jestem przez nią trochę niewyspany, ale już ją lubię, ponieważ cały czas pisząc, dzisiaj w nocy wiedziałem, jak się skończy. I to takie poczucie ulgi towarzyszyło mi przez cały czas. Dedykuję ją mojej muzie i muziątku, że muza się pisała coś z boku i ja to tak sobie mogłem jakoś się oderwać od rzeczywistości i zerkając sobie na nią napisać tę refleksyjną balladę. No dobra, to już pojadę, bo jestem niewyspany trochę, a piosenka zapowiada długi sen. No to raz, dwa, trzy... Wrażenie, że się nic nie zmienia, choć człowiek swoje lata ma już, bryska, gdy panna jak marzenie miejsca ustąpi ci w tramwaju. Kiedyś tam szlugów paczki cztery zapić od wściekłej krowy mlekiem, owszem, zdarzało się, lecz teraz czas się pogodzić z wiekiem. Czas się pogodzić z wiekiem. Życie od różnych niedomagań, nie rock'n'rollem już, a bluesem. A wiatr, co ci nieraz twarz osmagał, teraz ci grozi heksenszusem. Czasami przyśni się kostucha, lecz choć odsyłasz ją do piekieł, to wiesz, że cię może nie posłuchać, że czas się pogodzić z wiekiem. Widzisz, w końcu cię dopadła, na samą myśl się człowiek wzdraga, bo takie chłodne prześcieradło, a pod nim o tobie prawda naga. Wkrótce wyjaśni się, czy podłym, czy dobrym było się człowiekiem. Zbyt późno na nieszczere modły, czas się pogodzić z wiekiem. Słyszysz rodziny łkanie rzewne, bo przecież stoją niedaleko. Przez chwilę się mocujesz z drewnem, jakbyś próbował unieść wieko tak, żeby spojrzeć móc na krewnych lub ich obrzucić przekleństw stekiem. Aż nagle czujesz gdzieś tam wewnątrz, że czas się pogodzić z wiekiem. Ja nie wiem, czy to było bardzo optymistyczne, proszę pana. Czemu? Ale świadczy o tym, że jest pan dojrzałym mężczyzną, który zna różne słowa dawno już, które one wypadły z obiegu. Tak. Heksenszus, proszę pana. Heksenszus, czyli postrzał na nikt przykład. Nikt z młodych by nie wiedział nawet. Myślałby, przewieje ich, to się dowiedzą. Myślałbym, że to nazwa metalowego zespołu. Tak, Kloster Keller, coś takiego, też nikt nie wie, o co chodzi. Heksenszus, tak. Bardzo dziękuję. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. I zanim się rozgada ponownie autopromocyjnie, to wszystkiego dobrego w związku z urazinami. Do usłyszenia. Dziękuję, tak, bardzo. Dziękuję. Więc tak pan pamiętał o kwiaty. A wie pan, no, przypadkowo. tym eleganckim utworem kończymy poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. Dziękuję Państwu za uwagę. Wojciech Mann, Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz, Darek Pieruk. Jak się wszystko dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę, a za chwilę Marek Niedźwiecki.